और जिसे अल्लाह हिदायत दे वही सही रास्ते पर होता है, और जिन लोगों को वो गुमराही में मुब्तला कर दे तो उसके सिवा तुम्हें उनके कोई मददगार नहीं मिल सकते। और हम उन्हें कयामत के दिन मुंह के बल इस तरह इकट्ठा करेंगे कि वो अंधे, गूंगे और बहरे होंगे। उनका ठिकाना जहन्नुम होगा। जब कभी उसकी आग धीमी होने लगेगी, हम उसे और ज्यादा भड़का देंगे।